าไปชอบทำจิตยึดถือเมื่อจิตยึดถือก็ถูกเอ่ยชื่อไปตามนานาชนิดของสิ่งที่ตนเองจะยึดขึ้นแม้แต่พระสมองพระเจ้าเราเดี๋ยวนี้ก็ผีเผลอเข้าเราทั่วไปรู้ไหมนี่ฉันนี่แหละเป็นอะไรรู้ไหมในเท้าสัจจะแม่ว่าเป็นโน่เลยท้าวเวสสุวรรณง่ายยังเคยเห็นเลยเนี่ยมาถึงที่นี่เลยท้าวเวสสุวรรณจะถูกตบหน้าซะแล้วคือเป็นพระนะไม่ใช่ฆราวาสหรอกหน้าเลยพูดว่าท่านมาลูกทรพีเอาสังขารวิจารไปผ้าอยู่ที่บ่าอาชีวันไปผมแล้วมาอุตโลกว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณนี่เขาเรียกว่าผิดในบ้านที่เราสังขารไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธธรรมเป็นโลกใช่ไหมถ้าไม่โลกจะถูกลากโตไปสู่เมืองนรกกันเลยไม่รู้จักคำว่าพระพุทธธรรมประสงค์หรือไงจนพระสงฆ์องค์พระเจ้าน่าจะมีรู้ความจริงอะไรเกิดขึ้นในจิตนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยดันไปเอาเวสสุวรรณมาไว้ในจิตเคยเห็นหรือเปล่าเวสสุวรรณไม่เคยมันไม่เคยพูดไปเองเป็นพระที่ไม่มีที่ถูกครอบไม่ทีอาจารย์ของเขาก็คือท้าวสักกะลูกศิษย์เลยทรงเวสสุวรรณเข้าไปเลยเมื่อเป็นลักษณะอย่างนั้นสมัยนี้เยอะเลยจิตฮินดูสงสารจริงๆจึงไปเปิดโลกุตระขึ้นที่นี่ถ้าคนไหนอยากทำจิตเป็นพุทธแล้วก็สร้างจิตขึ้นเป็นให้บริสุทธิ์ด้วยอารมณ์และตัวประทังถ้าไม่อยากจะบริสุทธิ์เป็นพุทธแล้วก็ยึดถือป่าแล้วต่อไปก็คงจะไม่มีจิตที่เป็นพุทธหรอกวัดนี้คนเข้าวัดน่ะโดยมากจะเข้ามาเพราะหนังลิเกพอละครหรือว่ามีอะไรต่อมีคึกโครมกันขึ้นมางานของขังถึงจะเข้าวัดแต่จะเข้ามาฝึกจิตให้เป็นพุทธน่ะยากนักสมัยนี้เพราะว่าพุทธจริงๆก็หายากสมัยก่อนนี้พระเจ้าท่านทรงสอนต่างจิตทั่วไปเนี่ยทั้งภิกษุภิกษุณีบาสกบาติกาจะเข้าวัดเพื่อฝึกขัดให้จิตเป็นพุทธเพราะฮินดูนะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพระเจ้าท่านจะรู้ฮินดูว่าเป็นพุทธได้จากกลายเป็นจิตเอกะคือจิตเป็นหนึ่งจิตเอกนาจิตที่ควรแก่การเป็นที่พึ่งและบรรดาภิกษุภิกษุณีบาสกบาติกาก็หันหน้ามาทำจิตเป็นพุทธบาสกบาติกาก็มีลักษณะจิตบริสุทธิ์ในเรื่องของบุญกุศลปัจจัยสี่อุดมจนเจือพระพุทธธรรมประสงค์ความบริสุทธิ์ของปัจจัยสี่ได้ความเป็นมนุษย์เทวะอินทร์ต่อไปหรือเป็นมนุษย์ที่ดีต่อไปภิกษุภิกษุณีบาบำเพ็ญศีลภาวนาทำจิตเป็นพุทธเขาก็มีความบริสุทธิ์พระนิพพานเห็นไหมเขาเรียกว่าธรรมนิยมแต่สมัยนี้เขาเรียกว่ารัตถุนิยมนิยมเอาเทวดาเป็นใหญ่เอาต้นไม้เป็นใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นใหญ่ให้รักให้ยมเป็นใหญ่คุณของสามเป็นใหญ่นะแม้กระทั่งสักทั้งยันบนเนื้อบนตัวเจ็บตาก็เอาเป็นใหญ่อย่างนั้นเห็นไหมล่ะอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชยิ่งไม่ออกฟันไม่เข้าเอาทำกันไปนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่มีความหมายกับบรรดาจิตทั้งหลายปฏิบัติเพราะการที่แสงการทำสมาธิก็ไม่ถูกหรอกโมเลยบอกให้ไปพิจารณาอยู่แค่เรียกแค่ปลายแถวยุดหนอพองหนอสัมมาอรหังสติปัฏฐานสี่ที่เรียกปลายแถวนั่นน่ะจิตจะไม่เป็นพุทธจะไปพิจารณาสติปัฏฐานสี่ได้อย่างไรกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตัวเองยังตั้งจิตไม่ได้จะพิจารณาสติปัฏฐานสี่ได้อย่างไรเขาเรียกว่าไปเอาธรรมะปลายแถวมาใช้คือยังไม่รู้เลยว่าต้นแห่งเหตุผลของคำว่าแสงสีภาพเสียงที่จะเกิดมาเป็นขณะการเรียบเรียงของคดีโลกคดีธรรมเป็นยังไงเนี่ยมันทำจิตไม่ได้เลยก็ไปทำนองทองธรรมมาดูกายกระตักก็กายเวทนากระตักก็เวทนาจิตกระตักก็จิตธรรมกระตักก็ธรรมเงียบไปเลยแล้วก็หลับต่อก็เรียกธรรมะปลายแถวต้นสังกัดของจิตยังทำไม่ได้แล้วก็มานั่งสติปัฏฐานสี่กลับไปบ้าน ก็ไปยึดถือเจ้าพ่อเจ้าแม่สารเสริมกระตุกพายันและสติปัฏฐานสี่อะไรกันได้บางทีบางวัดก็ยังมีสารพระภูมิอยู่ในวัดยังมีการยกครูกันอีกพระยังแจกขึ้นงานของขลังอีกแล้วก็มาบอกสติปัฏฐานสี่ดูเรื่องอย่างพุทธเจ้าท่านทำแล้วเราจะเข้าใจที่ท่านบอกว่าคนโง่โตพ่อฐานเก่าไปคิดดูอยากจะรู้คนฐานเก่าเขาทำไงเราย้อนแล้วถอยหลังไปดูพุทธเจ้าออกจากเมืองจากวังมานั่งสมาธิปุ๊บทำจิตนิ่งเลยถอยนิ่งเลยพวกท่านจะศึกษาคำว่าจิตดูที่เราจะทำจิตอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยดูที่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าอะไรเกิดขึ้นมาไม่เอาปฏิเสธออกไปจนสามารถทำจิตเป็นเอกะคือหนึ่งของจิตได้ทีนี้สิ่งต่างๆก็จะเกิดมาเป็นมายาของจิตที่ประกอบไปด้วยคำว่ามายาและปัญญาถ้าจิตไม่มีปัญญามายาของจิตก็จะเกิดขึ้นในการยึดถือเช่นภาพเช่นเสียงสิ่งเรียบเรียงต่างๆเกิดขึ้นทางจิตตอนนี้จิตไม่มีแนวการศึกษาพิจารณาก็ยึดถือเลยกลายเป็นมายาไปอีกนี่ชั้นที่สองนะชั้นที่หนึ่งแล้วก็นั่งนิ่งเฉยๆทำจิตให้เป็นพุทธกันเหมือนเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะทั้งพระทั้งในชีญาติโยมบาสุปฏิกานะฟังธรรมที่หลวงอาชี้แจงหลวงอาเคยสอนให้ไปยึดถืออะไรเนี่ยเคยไปบอกว่าต้นไม้มันดีเทวดามันดีเรื่องนั้นดีอันนี้ดีเคยสอนให้ไปยึดถืออะไรบ้างไหมถ้าจะยึดถือยึดถือถูกหลักเช่นยึดถือคุณพ่อคุณแม่ยึดถือจะดีคนไหนถ้าไม่ยึดถือคุณพ่อมันปล่อยปากละเลยไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ดูพ่อดูแม่เลยแล้วมันดีมาหลังการยึดถือคุณพ่อคุณแม่ท่านเรียกว่ากตัญญูกตเวทีท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงต่อท่านบ้างดูแลท่านบ้างท่านเจ็บท่านไข้ท่านน้อยกำลังลงไปแล้วก็ดูแลรักษาเพื่อให้รู้จักกตัญญูอย่างนี้ให้รู้จักกราบคุณพ่อคุณแม่บ้างนะก็กราบต้นหมากรากไม้จะพ่อจะแม่นะกราบได้กราบดีแต่พ่อแม่ที่บ้านไม่เคยกราบเลยอายซะอีกเห็นพ่อเห็นแม่มือไปไว้ข้างหลังเห็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ยืนไว้ข้างหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดถือไม่ถือถ้าจะยึดถือก็ยึดถือคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะยึดถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ยึดถือแบบผู้รู้พระเจ้าสอนให้จิตเรารู้พระเจ้าสอนจิตให้เรามีเหตุผลพระพุทธเจ้าสอนให้จิตเรามีแนวทางเพราะจิตของเราเนี่ยมาแล้วก็ต้องไปถ้ายังไม่หมดนิสัยก็ต้องมาทันทีมาแบบผู้รู้ไปแบบผู้รู้ไม่ใช่มาแบบผู้ไม่รู้ก็ไปแบบผู้ไม่รู้มาแบบฮินดูก็ไปแบบฮินดูมาแบบพุทธก็ไปแบบพุทธเนี่ยโลกุตระธรรมเนี่ยเรียกว่าธรรมที่ให้จิตของเรารู้จักว่าจิตของตนเองเนี่ยเมตตาจิตไหมหรือจะปล่อยให้จิตเดรดาไปสู่เวรสู่กรรมสู่ตัวกระทำนานาชนิดอารมณ์ไม่ตายการกระทำตัวกระทำไม่สูญหายใช่ไหมหายเช่นน้องคิดจะตอบใครสักคนมาเนี่ยอารมณ์มันตรงแต่งจิตเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่สูญหายมาละมาตรงแต่งจิตเราให้อยากตบหน้าคนนี้จังแต่นี่พอมันตรงแต่งถึงที่สุดแห่งความอยากตบมันก็เลยมือขึ้นมาเราก็เปรี้ยงออกไปเลยนะตัวกระทำไม่ตายคล้องกรรมไปเลยแล้ววันหนึ่งเราก็จะต้องได้รับผลของกรรมที่ได้ทำอารมณ์แบบนั้นก็ไปปรุงแต่งจิตของบุคคลที่คล้องกรรมเราปรุงแต่งให้อยากตบเราอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็ตบเราอยู่เหมือนกันเนี่ยโทษใครนี่กรรมซึ่งกันและกันวันนี้เราไม่รู้จักสิ่งนี้จาคะคือการเสียสละของอารมณ์มาตัวกระทำก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นนิสัยของบุคคลที่ก็เป็นพุทธนะมักจะถือธรรมอโหสิกรรมคือเขาเรียกว่าให้บุญกุศลชั้นที่สองคือให้อารมณ์และตัวกระทำเป็นธรรมแต่ถ้าใครทำได้ ส่วนนั้นเขาเรียกว่าดำเป็นขาวยาวเป็นสั้นถ้าทำไม่ได้ยิ่งดำต่อไปแล้วยิ่งยาวต่อไปอีกเป็นไงพอเป็นปฏิปทาแห่งการทำจิตเป็นพุทธได้ไหมเอาละเข้าสมาธิกันสักเดี๋ยวหนึ่งตอนนี้เรามาตั้งจิตมองนอนมองจิตให้เป็นพุทธทำจิตนิ่งๆเฉยๆนะแล้วไปฝึกไปหาความชำนาญจากจิตของตนเองนะไม่ใช่ว่าทำสถานที่นี้ที่เดียวหรอกบาศกบาติกากลับไปบ้านแล้วก็ไปทำจิตให้เป็นพุทธขึ้นรู้จักสละอารมณ์ลดอารมณ์ปล่อยอารมณ์เราจะได้ตามองค์พระเจ้าไปเร็วๆหน่อยสันตุจังก็ตั้งหน้าคอยอยู่น้อยวันคือไม่ช้าและบัญชีเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาทำดีหรือทำไม่ดีเป็นธรรมมากหรือเป็นโลกมากทุกคนนะทั้งพระในชีใบสุปฏิกาก็เข้าสมาธิทำจิตเป็นพุทธกันทำกายให้เป็นพุทธคือกายนิ่งจิตนิ่งแต่เราก็รู้ในเวลาทำสมาธิร่างกายเรารู้สึกวิ่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้จะไปเชื่อยกแข้งยกขาปัดโน่นปัดนี่มันไม่ใช่กายพุทธแต่มันกายมารกายพยาธิกายของพุทธนิ่งเหมือนหินกายก็ทำเป็นตัวอย่างให้จิตดูจิตก็ดูกายบ้างจิตดูกายแล้วก็จิตก็เข้าใจกายกายก็เข้าใจจิตมันก็เป็นพุทธที่สมบูรณ์สิ่งเด่นเป็นอยู่ใครรู้ๆแต่ใครใจมันใส่ไม่เกิดเนี่ยพุทธเจ้ามันมีอยู่นะไม่ใช่พุทธเจ้าไปไหนหรอกเนี่ยอยู่นี่แหละในตู้นี่เราแต่เราทำดีๆเดี๋ยวถ้าออกไปสอนได้สมมติกับนิมิตขณะที่สมมติอยู่เนี่ยกิริยาก็ยืนเดินนั่งนอนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราแต่วันนี้สมมติหายเหลือแต่นิมิตถึงเรื่องการกระทำไม่ตายสติทำไม่สูญท่านจิตเป็นพุทธดีๆแล้วท่านก็อาจจะไปสอนสันทะอุปการาอาเสขะอุปการาเขาต้นจะตอบกันให้รู้เรื่องก่อนก่อนจะอัพไลน์จะบอกสติปัฏฐานสี่ได้เอาไว้ที่หลังตอนนี้ทำจิตให้เป็นพุทธให้รู้จักพุทธให้ได้นั่งโยกไปโยกมาโง่ไปโง่มานี่ยังไม่ใช่พุทธกันนะพุทธจะต้องดิ่งเลยเรียกว่าพุทธนั่งโยกไปหน้าบ้างลงบ้างหลังบ้างจะอธิษฐานดิกายนี้จิตนี้เคยสะสมบุญบารมีจากฤาษีองค์พุทธเจ้ามาเป็นอเนกชาติมากน้อยแค่ไหนช่วงมาบังเกิดขึ้นในกายในจิตของข้าพเจ้าต่อไปฤาษีนะครับแปลว่าทำกายดีพระพุทธเจ้าเขาแปลว่าทำจิตดีเราก็มีนิสัยทั้งฤาษีทั้งพุทธเจ้านี่แหละนี่แหละเขาสอนให้เราเนี่ยรู้จักทำกายทำใจทำกายให้เป็นพุทธกายจะมีกายเป็นพุทธจะมีกิริยาของพระสี่องค์พระยืนพระเดินพระนั่งพระไสยญาติเขาเรียกว่ากายพุทธแต่นี้พุทธเนี่ยกายของพุทธเนี่ยรู้ต่อไปอีกเช่นรู้คำว่าบุญกุศลอย่างวาสุกวาติกาก็เอากายพุทธเนี่ยไปสร้างบุญกุศลคือปัจจัยสี่มันจะเริ่มถึงสมาธิปัญญาในกิริยาทั้ง4ประการนี้จะเป็นพุทธที่สมบูรณ์แบบเราจะได้มีกายนอนนั่งมีการบำเพ็ญบุญกุศลบารมีต่อไปอีกเพราะว่าปัจจัย4นั้นคือเหตุที่ทำให้คนเรามีกายเมื่อมีกายมนุษย์แล้วจิตก็สามารถจะรู้จักคำว่าสิ่งต่างในโลก ที่เรียกว่าดีกับชั่วหรือว่าทำหลุดพ้นได้แล้วก็ฝึกหัดของเราเนี่ยให้มีกายเป็นพุทธไว้ให้ดีๆอย่าเอากายของพุทธที่ดีๆเนี่ยไปทำอะไรต่อมิอะไรไม่ใช่เรื่องของพุทธเรานะถือพระพุทธเจ้านะไม่ได้ถือเทวดานะดูที่เวลาพระท่านให้ศีลนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็รับขอรับเอาพระพุทธเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วครั้งที่สองผ่านไปแล้วครั้งที่สามผ่านไปแล้วเวลายอมรับอะอามะพันเตแต่เรายอมรับในคำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราไม่ใช่ไปถือต้นไม้เจ้าพ่อเจ้าแม่เทวดาเป็นที่พึ่งกราบกับจิตดูบ้างอย่าให้อารมณ์หลอกลวงจิตอย่าให้จิตเฉลยถลายถืออะไรก็ถือให้จริงถือพุทธเนี่ยผีจะหักคอให้มันรู้ไปพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าผีหรือว่าผีใหญ่กว่าพระพุทธเจ้ามารใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าใหญ่กว่ามารพระพุทธเจ้าใหญ่กว่ากรรมหรือว่ากรรมใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าเราก็ต้องคิดให้ดีถ้าใครอยากจะเดินก็เดินนะอยากจะนั่งก็นั่งรู้สึกว่ายุงก็จะรบกวนมากจิตของพุทธที่ตกกังวลใหญ่เดินจนกรมก็เอาเดินจนกรมก็ดีมีค่าเท่ากับนั่งนั่นแหละสี่กิริยาเนี่ยยืนเดินนั่งใส่ยากทำใจมีค่าเท่ากันกายเป็นธรรมจิตเป็นธรรมเหมือนกันลองเปลี่ยนกิริยาดูบ้างหรือเราจะนั่งต่อไปก็นั่งไปเรื่อยๆ4 ทุ่มน่ะหมายกำหนดจุดกันพักผ่อนกัน4 ทุ่มผมจะมีความตั้งใจดีนะเราจะต้องทำกายของเราให้เป็นพุทธให้ได้ทำจิตให้เป็นพุทธให้ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราเสียความเป็นพุทธไปที่เขาเรียกว่าสุขจะเงินเพลินเดินสุขกำเหินหมาเห่าระวังเงินนะทำให้เราลืมพุทธเมื่อไม่มีพุทธคนเราก็ลืมอารมณ์เพราะนั้นถ้าเรามีพุทธไว้บ้างเราก็อาจจะรู้จักอารมณ์หัดเดินหัดนั่งหัดทำใจจะรู้จักคำว่าใจอิสระหรือว่าใจที่เป็นพุทธใจที่บริสุทธิ์คือพุทธไม่มีอะไรพุทธแล้วว่ารู้รู้อารมณ์รู้อารมณ์ตัวกระทำแล้วก็สละอารมณ์ตัวกระทำนะเขาเรียกว่าพุทธบริสุทธิ์เราต้องหัดทำกันขึ้นเรียกว่าทำให้สำเร็จสำเร็จไปแค่ไหนชั่วขณะเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงก็แล้วแต่เรานะคำสอนพระเจ้ามาใช้ท่านบอกว่าสังขารเอ๋ยขอเสวยสุขเมืองมนุษย์ใจบริสุทธิ์แล้วขอลาหมายความว่าท่านพยายามที่จะนำกายเนี่ยมาปฏิบัติธรรมให้มากทำกายให้เป็นธรรมแล้วก็ทำจิตให้เป็นธรรมกายนั้นเหมือนน้องจิตนั้นเหมือนพี่พี่มีธรรมน้องก็มีธรรมเ ถ้าพี่ไม่มีธรรมน้องก็ไม่มีธรรมก็ต้องคอยรับกรรมมันไปใจก็ทุกข์กายก็ทุกข์อันนี้ใจสุขกายก็สุขเนี่ยเราฟังแล้วเราก็ต้องคิดบ้างกายเรานี้มีประโยชน์เป็นคุณไม่ใช่เป็นโทษเมื่อมีกายที่ดีแล้วก็พยายามใช้จิตใช้ใจสร้างความเป็นพุทธของตนเองขึ้นขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจของธรรมะให้มากทำเพื่อจิตของตนเองและก็ทำเพื่อกายของตนเองสงสารกายสงสารจิตก็พักอารมณ์จะบ้างลดอารมณ์จะบ้างเนี่ยท่านจึงลำเคยก็ตั้งขึ้นมาว่า สังขารเอ๋ยขอเสวยสุขเมืองมนุษย์ใจบริสุทธิ์แล้วขอลาเราเองเราก็เอาเองอย่างท่านมาคิดมาพิจารณาให้เห็นคุณค่าของพุทธคือกายที่เป็นธรรมแล้วก็จิตที่เป็นธรรมเหมือนอย่างกับคำกล่าวของเราขอพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดนำแก้วสามประการนี้ขึ้นสู่พระนิพพานอันนี้ทานแปลว่าธรรมเหมือนกับเราสนใจที่จะนำจิตนำกายนำวาจามาเป็นธรรมเมื่อถึงสถานที่ธรรมแล้วก็ทำของเราไปตามความสามารถไม่มีใครทำให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือจะเป็นใครแต่ใครที่อยู่ข้างๆตายข้างๆจิตเขาก็ทำให้เราไม่ได้สำหรับนี้ก็จะไม่ว่าทำกันด้วยกายด้วยจิตอาศัยใครทำไม่ได้หรอกนี่นะให้รู้จักคำว่าปลอบจิตแล้วก็ปลอบกายพี่ดีน้องก็ดีนะถ้าพี่ไม่ดีน้องก็ลำบากพี่ตกยากน้องก็ตกยากพี่ตกนรกน้องก็ตกนรกไปด้วยนะพี่ไปอยู่ในสังขารตับน้องก็อยู่ในสังขารตับนะเดินตามสบายสบายถือว่าเราเดินอยู่เนี่ยคือกายธรรมแล้วเราก็ทำจิตของเรานิ่งๆเฉยๆหรือจะภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ภาวนาไปหรือจะเป็นการภาวนาปลอบโยนเช่นวรณานุสตินึกถึงความตายเป็นที่เลี่ยงเราจะต้องตายเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บจุดหมายปลายทางของเราก็คือเรื่องของอารมณ์คือเรื่องของกรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเกิดมาด้วยกรรมไม่รู้จักกรรมเกิดต้องกินในกรรมตายในกรรมอีกแล้วก็เกิดในกรรมอีกถือว่าเป็นชาวพุทธไม่เกิดพูดกังวลแรงๆทุกข์จริงๆเนี่ยพุทธเจ้าแต่บอกไว้สามหมวดเลยกันหมวดที่หนึ่งถึงท่าป่าช้าสามหมายความว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพบศาสนาแล้วควรจะสะสางเรื่องจิตของตนเองจิตของผู้จริงๆแล้วน่ะต้องศึกษาเรื่องอริยสัจสี่เป็นสมุฏฐานต้องสะสางกิจการต่างๆภายในจิตของตนเองเนี่ยออกไป คือเรียกว่ามนุษย์รู้จักกรรมทีนี้ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราพบศาสนาแล้วแต่เราไม่สะสางความผิดเหมือนกับเราไม่พบศาสนาคือบอกก็ย่อยๆเขาได้เกิดความธรรมบทที่หนึ่งถึงท่าปาช้าสามให้รู้จักสะสางสิ่งที่ตัวเองขึ้นจะไปยึดถืออะไรมากนักเราพบศาสนาแล้วพบคำสอนนั้นเป็นสัจจะแล้วจะไปมัววิตกมัวกังวลมัวห่วงว่าเป็นนั่นเป็นนี่ทีนี้ถ้าเราสร้างฐานของจิตเราเป็นผู้ที่ดีแล้วเนี่ยเรียกว่าจิตอิสระต่อไปก็จำอีกบทหนึ่งบทที่สองนี่เรียกว่าพร้อมจิตสุราคนาคือจิตของเราเนี่ยปกติของจิตข้องเกี่ยวอยู่กับเรื่องอะไรเรื่องของความโลภโกรธหลงซึ่งมันก็ตัวอารมณ์และตัวกระทำคือกายของเราแล้วก็อารมณ์ของเราแต่เป็นแค่จิตของเราเนี่ยศึกษาเรื่องราวของอารมณ์และตัวกระทำของเราเองเนี่ยให้รู้จักคำว่าที่ไปที่มาของดีกับชั่วหรือว่าที่ไปที่มาของเกิดแก่เจ็บตายพอเราได้ใจความถึงลักษณะที่จิตตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราก็คงจะมีโอกาสได้ถึงธรรมหมวดที่สามธรรมหมวดที่สามนี่เขาเรียกว่าเยี่ยงอย่างพระศาสดาธรรมพระศาสดาธรรมนั้นหมายถึงลักษณะอะไรบ้างคือสร้างกายให้เป็นภาพแห่งธรรมแล้วก็สร้างจิตให้เป็นธรรมปกติวินัยของกายสี่ประการยืนเดินนั่งใส่ยากนั่นคือกายที่เป็นธรรมแล้วก็จิตมัชฌิมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็เรียกว่าจิตเป็นธรรมถ้าเราทำได้ในลักษณะของท่านคือเยี่ยงอย่างพระศาสดาธรรมจะได้ชื่อว่าจิตสามเหลี่ยมน่ากลัวที่เรียกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์พอจิตตรงนั้นเนี่ยมีการดำเนินถึงลักษณะธรรมสามหมวดนี้ถูกต้องถึงยังไงจิตตัวนั้นกายตัวนั้นก็เบาบางเรื่องของเวทกรรมแห่งความรู้สึกทั้งหลายข้างในของเรานี่ก็มีความยึดถือมากอยู่แล้วเรื่องของอารมณ์และกายสัมผัสตอนนี้เราจะเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกายของคนอื่นและก็อารมณ์ของคนอื่นอีกซึ่งเขาเรียกว่าอารมณ์ของวิญญาณบ้างอารมณ์ของวัตถุบ้างมันก็เลยกับกายของจิตของเราเนี่ยตื่นขึ้นไม่ได้เดินผ่านไม่ได้ยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วเป็นสมัยที่เราขาดการที่แสดงเรื่องทางจิตของทุกข์ที่แท้จริงนี่ก็เรียกว่าพื้นฐานของคนที่จะมีศีลและก็มีธรรมมีสมาธิหรือมีปัญญาต่างๆก็จะต้องสร้างพื้นฐานขึ้นมาจะเป็นอัตตาในโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วถ้าจิตดวงไหนยังไปยึดอะไรมาเป็นหลักเช่นไปยึดเอาต้นไม้เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าน้องเจ้าคลองเจ้าบึงหรือว่าเทพคนนั้นเทพคนนี้หรือไอ้นั่นไอ้นี่เข้ามายึดถือเป็นลักษณะของจิตแสดงว่าจิตดวงนั้นเป็นอัตตาแปลว่ายึดสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนสมัยนี้มีการยึดแบบพื้นฐานเหล่านี้กันมากเหมือนกับจิตของคนยุคนี้กลายอยู่ในยุคของส่วนพุทธกาลก็จริงแต่จิตดวงนั้นเข้าไปอยู่ในคำว่าต้นพุทธกาลที่ยังไม่มีการศึกษาของพุทธะโน้ตเขาเรียกว่าจิตที่เป็นอัตตาจิตที่ยังล้าสมัย จิตที่ยังไม่มีวิชาการหรือความรู้เข้าใจในคำว่าอัตตาที่ตนเองอาศัยจึงได้บุคลิกลักษณะการต่างๆที่มาบูชาเข้ามารักษาเข้ามาทำตนเป็นผู้วิเศษทำตนเป็นผู้ใหญ่โตอะไรประเภทอย่างนี้มากมายก่ายกองในสมัยนี้ถ้าตามหลักแล้วก็เลยแบบกระโหลกตนเองเป็นผู้วิเศษขึ้นในฐานะนานาชนิดที่ตนคิดว่าดีเพราะนั้นเราเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมโลกุตระเนี่ยแล้วจะมีคำหนึ่งที่พระเจ้าสอนว่าตัดตัวหลงให้เป็นผงธุลีโดยเฉพาะบุคคลที่มีความฉลาดที่จะตัดตัวหลงให้กับตนนั้นก็คือพยายามที่จะตัดกายตัดอารมณ์ที่นานาที่มันจะนำมาไปสู่ความว่ากรรมแห่งตัวกระทำทั้งหลายเขาเรียกว่าสะสมทำไมแล้วอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เศร้าหมองสะสมทำไมแล้วตัวกระทำเหล่านั้นตัวกระทำเศร้าหมองนี่เขาเรียกว่าจิตผู้มีศีลมีปัญญาฟังธรรมขององค์พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต้องรู้จักคำว่าตัดตัดกายตัดโลกเวียนว่ายตัดสามห่วงอบายเราจะได้ชื่อว่าเราเนี่ยเดินอยู่ในทางของพระพุทธองค์แต่ถ้าเราไม่ตัดคือเรานั่งอยู่ในศาสนาแต่เราไม่เคยตัดกายตัดโลกเวียนว่ายตัดสามห่วงอบายถึงจะนั่งอยู่ในศาสนาแค่ไหนก็ไม่มีผลเหมือนอย่างพระเทวทัตถ้ามานั่งอยู่ในศาสนาแล้วไม่ตัดอะไรนั่นเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าบุคคลที่ไม่ตัดอะไรเลยนั้นคือลักษณะคนที่ยังมีการยึดถืออัตตาเขาเรียกว่าคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่เห็นศาสนาเป็นที่พึ่งคำว่ามันมีศาสนาเป็นที่พึ่งหมายความว่ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั่นเองจึงไปยึดอะไรก็อะไรเป็นที่พึ่งเหมือนกับสมัยก่อนโน้นแทนที่พูดให้ฟังไม่ช้านั่นคือคำว่าเทวนิยมคนสมัยก่อนที่ยังไม่มีการพัฒนาของศาสนาพุทธมักจะถือเทวนิยมถือพระนารายณ์ถือว่าหรือว่าถือพระจันทร์พระอาทิตย์อุมาเทวีอย่างที่เคยได้ยินปัจจุบันนี้ก็มีเป็นพื้นฐานควรแก่การ